Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. E aquí estamos despois do noso debut en Radio Oceánica, na Radio Galega Música. Obrigado, SAC, para retomar o noso Commons Baby cun refresco aquí ao lado. Nesta tarde de domingo soleado e ventoso, viaxamos, esta vez si, até Arxentina. Comezamos. Nos últimos tempos, na Arxentina como na España, houve bastante balbordo respecto da imposición, tamén alí, do canon digital. O certo é que hai bastante movimento musical ao redor das licencias abertas en Arxentina. Hai varias semanas a vos presentamos os últimos lanzamentos de Sortí e Sin Fílmico. Nesta emisión imos facer un pequeno especial para afondar un chisco máis nas músicas libres arxentinas. Un dos meus primeiros contactos coa música libre arxentina foi o disco Escolma chamado Canciones Pegajosas, peneirado e lanzado pola revista en liña Zona Indie, auténtica baliza de referencia para saber da música independente deste país. Non fala só de artistas e bandas que publican baixo licencias copyleft, mas sí que lle dedica moitas das súas entradas e ten unha sección onde recolle e liga os lanzamentos máis sobranceiros. Así, no ano 2006 fan unha escolma de 12 cantigas pegañentas das que me chama especialmente a atención Cuando se esconde, de Lara Lá, banda que hai uns meses sacou o seu segundo EP Juntando Almohadas, e que imos escoitar agora aquel Cuando se esconde que nos fixo reparar neles. Voy recorriendo el cuerpo desde afuera hacia adentro. Outra das músicas interesantes daquel recopilatorio chegaba da man de Modular, un dúo retrofuturista de sintetizadores case antediluvianos cos que crean ambientes máxicos de ascensores interestelares e bandas sonoras de ficción científica. Máis tarde descubrín que os amigos de Pin Podcast usan aquel flasheando do Canciones Pegajosas como sintonía de cabeceira do seu podcast. Anónimo general pues. ¿Cómo es, baby? ¡Baby! Son as escolmas como Canciones Pegajosas un dos mellores xeitos de descubrir novas bandas e músicas de licencias abertas. E por iso que moitos destes selos ou colectivos de músicos lanzan estes discos compilatorios para que podamos ter así rápidamente unha visión xeral do seu catálogo sen ter que andar a descargar todos os álbumes un a un. Un bo exemplo disto é o Sampler 07 de Planeta X, unha cooperativa de artistas máis que a un net label de da cidade de Rosario principalmente, que en febreiro deste 2008 sacou para a libre baixada unha escolma das cancións de todos os compoñentes deste colectivo que sacaron disco o ano pasado. Nos hoxe ficamos coa faixa Seremos un lugar dos Cursi y Melancólico, un trío de pop sinxelo espido da cidade de Rosario, como dicíamos, nacido no ano 2002 o aveiro de Planeta X. O Planeta X. Nos tamén queremos ser un lugar cheo de tesoros musicais como este que nos traen Cursi e Melancólico. transcurrir, amar, crecer en un tiempo donde hay ser, conocerte y aprender, transformar todo mi ser y subirme en este tren que me aleja de lo que pensé. Pois se vos gustou esta pequena mostra do catálogo de Planeta X, podedes dar unha voltiña por planetax.com.ar, onde toparedes, xunto con esta, outras verdadeiras alfaias como El Berna e sus compadres, Luco ou Juani e Hermanos. E imos agora con outro curioso compilado que saiu no mes de abril, chamado territorio.ar.malvinas, lanzado en lembranza da guerra polas illas, que aconteceu hai agora casi ou hai xa 26 anos. Que carallo, como pasa o tempo. Este foi lanzado polo selo Null Republic, un selo especializado en música electrónica que leva traballando xa desde o ano 2002. No disco participan 8 bandas con cada súa canción exclusiva para este disco, e acabo de repetir disco. Ben, para esta escolma. Diz que vai ser o primeiro dunha serie de distintos álbumes dedicados a territorios en conflito. Non deixa de ser curioso que, sendo o das Malvinas ou Falkland unha guerra que Argentina tivo co Reino Unido, todas as cancións deste conxunto, deste feixe de temas, estean en inglés. Pode que sexa bastante difícil de escoitar para os que, como a min, non están afeitos a estas músicas electrónicas tan pesadas, Mas, como é un proxecto curioso dado na Arxentina, e posto que andamos de viaxe por estas terras lonxanas, mas tan próximas aos galegos, ficamos cun dos de mellor dixestión, o meu parecer. O tema chamase Forlands e o grupo chamase Lastrax. E imos cambiar agora de rexistro para mostrarvos un sitio de referencia para descubrir agrupacións de música do folclore arxentino, argentinafolclore.com, portal que sei que foi o primeiro latinoamericano para a libre descarga de autores independentes de música de raíz. Non é este un xénero que en Commons Baby toquemos demasiado, pero precisamente por iso parécenos un sitio con suficiente peso e importancia como para referenciálo neste especial sobre música arxentina, mais cando alí podemos descubrir xoias como Mulleris, un grupo de 4 mozas arxentinas que elevan desde o ano 2006 facendo cousas tan saborosas como este delicioso xogo vocal que é La Bestia Pop. Haciendo sueños la vigilia, y antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Ai, non é unha maravilla? Ben, imos a rematar esta primeira chega a música arxentina. E digo primeira porque faremos polo menos outro especial máis, e porque hai material abondo de sobras para facelo. Imos rematar, digo, cunha banda que coñecín hai anos gracias a un compañeiro de traballo arxentino, Pablo Zafarano, que sei que tiña amizade con co saxofonista do grupo. Despois de case 20 anos de historia e 6 discos, último deles lanzado no 2006, este mes de febreiro, crearon un blog onde subiron todos os dos discos para que quen queira os poda baixar, declarándose así a favor destas novas licencias copyleft. Acaban de subir tamén unha grabación en vivo do ano 99 en Cidade da Plata, fogar desta banda, inédito até hoxe. Letras cheas de existencialismo e poesía casi épica envolvidas dunha música de fusións diversas con músicos virtuosos e moi cuidada producción, o que fan Mister América. Agardo que este repaso heteroxéneo e breve do que se está a facer na Arxentina fose do voso gusto e que vos empurre a pesquisar máis pola vosa conta. Nada máis, Mister América, co tema Superación, que dá nome ao último disco, e nada máis, Commons bye bye. Jones, baby. Ego 99.